4 miliony. Drapieżniku, poczuj dreszczyk nowości. Drap w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ogromna strata dla polskiej i światowej kultury. Nie żyje wybitny kompozytor Krzysztof Penderecki. 1717 osób z potwierdzonym koronawirusem w Polsce, 19 z nich zmarło. Nowe dane podało Ministerstwo Zdrowia. Po dezynfekcji ponownie otwarta jest izba przyjęć szpitala specjalistycznego w Bytomiu. Krzysztof Penderecki był nie tylko filarem naszego życia muzycznego, ale także wielkim autorytetem. Tak o zmarłym kompozytorze mówi Jacek Chawryluk, wicedyrektor programu Drugiego Polskiego Radia. Krzysztof Penderecki zmarł dziś w Krakowie po ciężkiej chorobie. Miał 86 lat. Jacek Chawryluk wspominał kompozytora w programie Trzecim Polskiego Radia jako wielkiego muzyka i autorytet dla wielu pokoleń. Penderecki, przynajmniej dla mojego pokolenia, ale myślę także dla pokoleń wcześniejszych i późniejszych, był zawsze takim punktem odniesienia. Jeśli chodzi o muzykę, był zawsze obecny w naszym życiu muzycznym, nie tylko jako kompozytor, także jako dyrygent, ale także jako pedagog, jako mistrz dla wielu młodych ludzi, z którymi uwielbiał przebywać, ale także jako osoba, która często wypowiadała się na różne tematy, nie tylko muzyczne. Był po prostu autorytetem. Krzysztof Penderecki miał ogromny wpływ na muzykę XX wieku, podkreśla Eugeniusz Knapik, były rektor Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jeśli mówimy o Krzysztofie Pendereckim, to wystarczy powiedzieć jego imię i nazwisko. To wielka postać polskiej muzyki, postać, która ukształtowała oblicze muzyki XX wieku, tej światowej muzyki, nie tylko polskiej. Osoba, która po raz pierwszy wyprowadziła polską muzykę poza żelazną kurtynę, a za nim poszli inni. Polska kultura poniosła dziś wielką i niepowetowaną stratę. Odszedł maestro Krzysztof Penderecki, najwybitniejszy polski kompozytor współczesny, którego muzyki słuchano od Japonii po Stany Zjednoczone, tak napisał na Twitterze minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. 79 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce od wczoraj. W szpitalu w Bytomiu zmarła kolejna 19 zainfekowana osoba. To 75-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. W sumie w Polsce jest 1717 osób chorych na COVID-19. Szczegóły przekazane podczas konferencji prasowej przez Ministerstwo Zdrowia zna Tomasz Zielenkiewicz. Potwierdzone nowe przypadki zachorowań dotyczą 10 województw. Najwięcej osób pochodzi z województwa śląskiego, 22, po 12 z lubelskiego i opolskiego, 11 osób z małopolskiego, a 10 z województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegóły przedstawił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przede wszystkim zaapelował do Polaków o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad samoizolacji. Podkreślił, że liczba zachorowań wciąż się zwiększa. Wszystko zależy od tego, czy będziemy dalej w tej dyscyplinie domowej, czyli pozostaniemy w domu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Trochę mniej się mówi w tej chwili już o tej higienie, o której też powinniśmy pamiętać. I dlatego apeluję do wszystkich Polaków, zostańcie w domu. Dajmy sobie i naszym bliskim szansę, abyśmy doczekali także następnej Wielkanocy. Wiceminister Kraska dodał, że w polskich laboratoriach przeprowadzanych jest coraz więcej badań na obecność koronawirusa. Na dobę można ich wykonać ponad 6 tysięcy. W ostatniej dobie wykonano 4,5 tysiąca. Mówił, że transporty środków ochrony osobistej dla szpitali są realizowane na bieżąco. W kancelarii premiera rozpoczyna się właśnie posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Aktualną sytuację przedstawią Mateuszowi Morawieckiemu minister zdrowia i główny inspektor sanitarny. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Ponownie otwarta jest izba przyjęć szpitala specjalistycznego numer 1 w Bytomiu przy ulicy Żeromskiego. Trzeba było ją zamknąć po tym, jak przewieziono pacjenta, u którego wystąpiły objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem. Sanepid nakazał zdezynfekowanie pomieszczeń. Prawie 31 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz 664 tysiące zakażonych to są najnowsze dane dotyczące pandemii na świecie. Większość ofiar, 20 tysięcy, to Europejczycy. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech, w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. Jedna trzecia ofiar na świecie to Włosi. W ich kraju zmarło ponad 10 tysięcy osób. W Hiszpanii liczba ofiar dochodzi do 6 tysięcy. Hiszpański rząd ma dzisiaj zdecydować o wprowadzeniu kolejnych restrykcji. Pracownicy, którzy nie są niezbędni w swoich przedsiębiorstwach, mają zostać w domach na co najmniej 2 tygodnie. Nadal pogarsza się sytuacja w Stanach Zjednoczonych. W ciągu zaledwie 2 dni podwoiła się liczba ofiar i teraz wynosi już ponad 2000 osób. Prezydent Donald Trump wycofał się z pomysłu objęcia kwarantanną Nowego Jorku, gdzie sytuacja jest najgorsza, ale lokalne władze zaapelowały, by odłożyć wszystkie niezbędne podróże, także po mieście, o co najmniej 2 tygodnie i zostać w domach. W Wielkiej Brytanii premier Boris Johnson ostrzega, że sytuacja jeszcze się pogorszy, a główny medyk kraju mówi, że jeśli liczba ofiar COVID-19 będzie niższa od 20 tysięcy, to tu cytat, i tak będzie to sukces. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela chłodna, tylko 3 stopnie pokażą termometry na północy, około 9 w centrum, do 15 w Przemyślu. Przejaśnienia jedynie na południowym wschodzie i północnym zachodzie. W pozostałej części kraju przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. 11:07. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż. Radio już zmienić nic. siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Nie dawajmy się, bądźmy razem, ale bądźmy osobno. Zostańmy w domach, nie wychodźmy. Nie ma co narażać siebie, narażać naszych najbliższych, bo nigdy nie wiadomo, co możemy przynieść, kiedy spotkamy się z kimś, kogo nie znamy, gdzieś tam na ulicy, niechcący. Marcin Rozynek przed momentem. Marcin, który miał przyjemność pracować z Grzegorzem Ciechowskim. To była ostatnia produkcja Grzegorza, którą on rozpoczął. Nie skończył tej produkcji. Potem całą płytą Marcina solową zajął się Leszek Biolik, ale Grzegorz dość mocno był zaangażowany w to, żeby Marcin zabrzmiał zupełnie inaczej niż w zespole Atmosfir. To Trójka. To może teraz, no, Wrocław teraz będzie. Będzie Leszek Cichoński. Leszek Cichoński i José Torres. A przy naszym telefonie Filip Berkowicz. Dziś jesteśmy w ścisłym związku z programem drugim Polskiego Radia. Krzysztof Penderecki. Człowiek, o którym wiedział cały świat. Człowiek, który był otwarty na młodych ludzi, który był edukatorem, no i świetnym kompozytorem i dyrygentem. Halo? Dzień dobry panu, witam wszystkich państwa w tym dosyć smutnym dniu, a właściwie na pewno smutnym. Tak jak pan wspomniał, Krzysztof Penderecki był bardzo otwarty na młodych ludzi, na eksperyment. Pamiętam, że właściwie wielokrotnie mi powtarzał przy naszych licznych spotkaniach w ostatnich latach, przy projektach z Johnem Greenwoodem, z Radiohead, z Aphex Twinem, że cały czas może czuć się buntownikiem, cały czas może czuć się młody i no i właściwie to towarzyszyło przez całe jego życie, że starał się cały czas być, nie poddawać wiekowi, tylko cały czas duchem być w tej młodości i w tym buncie, którego bardzo mocno zaznaczył w latach 60. swoimi utworami. Krzysztof Penderecki lubił zaskakiwać ludzi, lubił pojawiać się w miejscach, w których właściwie byśmy się go nie spodziewali. Tak, pamiętam nasze pierwsze spotkanie dotyczące współpracy z wspomnianym już tutaj Johnem Greenwoodem i Aphex Twinem. Na początku przyjął ten pomysł z lekką rezerwą, ale się zgodził. Natomiast po przemyśleniu pamiętam, że spotkał się ze mną i powiedział, że jednak to nie jest jego cup of tea i wolałby nie brać udziału w tym przedsięwzięciu, ale później rzeczywiście zmienił zdanie i po latach wspominaliśmy to jako swego rodzaju intrygę opartą nie do końca na prawdzie ze wszystkich stron, gdyż tutaj zapewniałem zarówno Krzysztofa Pendereckiego, jak bardzo pragnie tej współpracy Johnny Greenwood i Aphex Twin, ale również z drugiej strony mówiąc Johnemu Greenwoodowi i Aphex Twinowi, że rzeczywiście mistrz wyraża tę chęć wspólnych projektów z nimi. Później pamiętam przy naszych kolejnych przedsięwzięciach, jak chociażby Trzecia Symfonia Góreckiego z Bette Gibbons, to już Krzysztof Penderecki mocno mi ufał i rzeczywiście zgadzał się na te szalone pomysły. Ta symfonia dzisiaj wieczorem u nas w Trójce. Tak, jednym z nich było chociażby wizyta na openerze na zaproszenie Mikołaja Ziółkowskiego w 2012 roku. Ten projekt Penderecki Greenwood został zaprezentowany i nigdy nie zapomnę tej 50-tysięcznej publiczności, która wita Krzysztofa Pendereckiego jak największą gwiazdę. Pamiętam tych kilkudziesięciu dziennikarzy w Janusku wokół Krzysztofa Pendereckiego, który mówi, że czuje się z powrotem buntownikiem, jak był w latach 60. i tak naprawdę chętnie założyłby czerwone tenisówki, tak jak wtedy, kiedy chodził po Krakowie w czerwonych tenisówkach, i tak się też czuł. Niesamowicie związany z młodymi ludźmi, zainteresowany też kulturą masową. Pamiętam nasze wspólne koncerty, na których razem byliśmy z Krzysztofem Pendereckim, między innymi zespołu Portishead czy Sigur Rós. I pamiętam, jak niezwykłe były te spotkania później w garderobie z muzykami, jak wielką oddawali mu cześć i jakim wielkim honorem było to, że mistrz pojawił się na ich koncertach. Tak więc rzeczywiście ta łączność z tym, co aktualne, tym, co teraz, była bardzo mocna. I też jest bardzo ważne, był otoczony Krzysztof Penderecki też ludźmi, którzy dbali o niego i którzy cały czas przy nim byli. Należy tutaj na pewno wspomnieć małżonkę Elżbietę Penderecką, która towarzyszyła mu właściwie we wszystkich aktywnościach, jak też Irena Kisielińska, która była asystentką, czy Adam Balas, który zarządzał Europejskim Centrum Krzysztofa Pendereckiego. Tak więc rzeczywiście Krzysztof Penderecki miał szczęście też do ludzi i tych, którzy, dla których był ważny zawsze. Jakim człowiekiem prywatnie był Krzysztof Penderecki? Krzysztof Penderecki prywatnie, myślę, że nie mogę ujawniać wszystkich naszych rozmów. Pamiętam, mieliśmy wiele takich chwil, gdzie rzeczywiście zupełnie innego Krzysztofa Pendereckiego poznałem. Jednym z nich było to, jak utknęliśmy kiedyś na lotnisku we Frankfurcie i czekaliśmy na wieczorne samoloty, które jego miały dowieść do Gdańska, a mnie wtedy do Krakowa. I spędzaliśmy długie godziny na rozmowach. To duże lotnisko, jest co robić na tym lotnisku. Jest lotnisko, to znaczy to był przede wszystkim te ostatnie lata z Krzysztofem Pendereckim, gdyż moja aktywność, współpraca z nim to tak naprawdę ostatnie 10 lat. Wcześniej dla mnie był ikoną i takim osobą zupełnie niedostępną. Rzeczywiście od 2010 roku, kiedy te nasze drogi się przecięły i kilka projektów wspólnie zrobiliśmy, mogłem poznać go jako osobę bardzo ciepłą, bardzo rodzinną, bardzo oddaną przede wszystkim swojej wnuczce, którą kochał niezmiernie i która była jego oczkiem w głowie. Także żona, którą bardzo mocno też wspierał w jej aktywnościach, ale też był człowiekiem prywatnie bardzo otwartym na różne szalone pomysły właśnie. Pamiętam, jak przewoziliśmy Krzysztofa Pendereckiego z domu w Krakowie do Dębicy, kiedy celebrowaliśmy jego urodziny na tego czasu takim festiwalu Good Fest, jak bardzo się cieszył, jak publiczność dębicka śpiewała mu 100 lat na scenie właściwie rozrywkowej. Pamiętam, jak bardzo mocno był wzruszony na wspomnianym już openerze, gdzie jeszcze to jest do oglądnięcia na YouTubie, żeby sobie przypomnieć, jaka atmosfera, jaka aura wtedy była nad lotniskiem Babie Doły, kiedy chmury właściwie zakryły całe lotnisko i mgła, z której wyrastała właśnie ta muzyka, Tren ofiarą Hiroshimy i Polimorfia, które później w opinii dziennikarzy zabrzmiał Krzysztof Penderecki jako największy alternatywny artysta tego festiwalu. Jak bardzo cieszył się i był zaskoczony tym przyjęciem niezwykłym i że ta jego muzyka, gdzie 50 lat temu był awangardystą, cały czas jest aktualna i cały czas Krzysztof Penderecki jest w awangardzie, więc prywatnie on bardzo się z tego cieszył, trochę się podśmiechiwał z niektórych czołobitnych recenzji czy takiej próby stawiania go na pomnikach, ponieważ on cały czas uważał, że ma bardzo dużo do zrobienia. Dziękuję bardzo. Pan Filip Berkowicz wraz z nami w Trójce o Krzysztofie Pendereckim. Z tego co wiem, to powróci pan do nas już za godzin niewiele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za spotkanie i do miłego usłyszenia.

jej oczach widziałem raj. Chodziliśmy pośród drzew, kochaliśmy cały świat. Co warty człowiek sam, jak krótka jego droga. Zabiorę ze sobą, ty takie kochałaś, więc dam, dam je ci. Jeszcze słońce moje na koniec było zwykle. To zespół Human. Piosenka, która była nagrana właściwie pierwotnie na płytę zespołu Chłopcy z Placu Broni. Kostek Hiorialis na tym krążku również grał. Tekst do tego utworu napisał Robert Gawiński. A propos Kostka, to Kostek i Kasia w tej chwili. Pokazać, na co cię stać. coś optymistycznego. Kasia Kowalska i Kostek Joriadis. Tu Trójka za 13 minut, godzina 12. Zostań w domu z Trójką. Dokładnie pamiętam dzień, kiedy zespół Big Day pojawił się tu w Trójce. Ania z Marcinem przynieśli nam swoje utwory na taśmie, wręczyli i uciekli, i zniknęli. No i posłuchaliśmy tego wraz z Kubą Wojewódzkim i stwierdziliśmy, że jest tam naprawdę bardzo ładne i trzeba było się z nimi spotkać. W związku z tym apelowaliśmy, żeby się odezwali. Odezwali się. Pewnie już to mówiłem kiedyś Państwu na antenie, ale potem jeszcze zaprosiłem zespół Big Day do telewizji, do programu Luz. I kiedy Ania stanęła przed kamerą, to wszyscy operatorzy zwariowali. Tak pięknej dziewczyny nie widzieli dawno w telewizji. Rosowicz, bardzo ładna wersja, Iść w stronę słońca przed laty, zespół 2 plus 1. Po godzinie 12 tu w Trójce Katarzyna Borowiecka, już w jej imieniu zapraszamy, dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze będzie zespół Kolory. Lecz nic nie wypełni tej pustki. Mogę mocno.